بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بكوني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم انا نسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم والشر ما بعد ونعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار مباكي سود اف ام سين راديو تي وقتاني فجر من ديفال فجر جوت تختوي ديلو سنا تي كاتنو سنو برام تبارك وتعالى ديلن كو ديفال سي ين تي اندك سين بوك عليهم صل جينا بن سنتي يالا سبحانه وتعالى بيلو تي نونتي بي صلى الله عليه وسلم نيان جام تي ريمي اك ريوي كور jaajeufal seigne mbacke sile mi jogu ci jotaay bi legi ci waxtaan wu am solo wi mu don and ak yeen and ko ak nun noo ngi ñew ci sunu ñettelu jotaay ci min tuba tabarakallahu di suñu jotaay bu am solo bobu nga xamne dairatu rawdu rayahin ñokoy wote ci tuba dajale ci borom xam xam yi ëpp ci réew mi waxtaan ak ñoom ci benn tomb ren jëmun ci alquran digënteem ak sëriñ bi ma tollon ci alquranul karim waxi sunu borom ji subhanahu wa ta'ala ak ni muy tege nit ci yoon waxa ci ne bu penc mi lëjee buñ ca delloo mu lijjantiko waxne sallallahu alaihi wasallam mom lañu bayel mok sunnam si buñ ci moye buñ ko fekke dekk ak mom waxon ci alquran ñaara koy weddi ñi goré di ak ñi weddi ñewon ba gis ni daara yu juddo ci rewmi ak wa aduna ñu yor pouvoir yak ndomba tanki seen digeunte ak dara dara mbok yi alquran fa nek kon ñu ñew ci tomb bu ñeuk bi muy alquran alquran borom xam xam benena mi ngi joge ci qaraa yaqra'u قرآن وقراءة موي مانا يو خامني ليپ نغا لامبو ميروم جانغ كيرو بسونو بروم دي جانغال صلى الله عليه وسلم بيداغوجي ديكو جانغال نونوي جانغالي تي ديكو جانغالال سي بير جانغما دا فخ سي سورة القيامة آية 16 17 18 لا تحرك به لسانك لتعجل به دانكو ان علينا جمعه وقرانه دا قران بعد بدا نيو فوف نكو فسا قراناه فتبع قرانه بعد بدا نيو دا نيوات فوف القران بني دلو سي لوخا لول لاي تيكي بني نيو سي اصطلاح te moy ni wa penc mi jeufandiko kon alquran dañ koy tekke wax yalla dañu wacce won ci yonent yalla ba muhammad sallallahu alaihi wasallam muy baad yo xamne jang ga ak jaamu yalla la deglu ga ak jaamu yalla la batam ya lotal ndoma adama yi alquran samp ndendem ci pinchima ne ku man na indi aw sar alquran nek lo xamne biñu koy dajale ñu ko dajale ci tawatur moy sar wu ne nangami nit tare ko ñu xamne kon wirna saxal ko te itam lool non la ko yalla bëgge ndax mo ne mo koy sam bokut ak bu nit ñi dajal won bëgg bind benen livre ci tubaab xalaat ya ci am mota alquran kalamun bal laysa kalam makhluq bal huwa sifatun min sifatillah du mbindef melaw yalla subhanahu wa ta'ala njang gi mo xat ko ibadal ak jamu yalla la ñax ga jang ak ciagante la moy tere bi nga xamne mom alquran mo upp ñukoy jang ci kaw suuf moy tere bi fi upp lum nek moy tere bi nga xamne momi du xewi mukk tere bo fi mësa deug dana xewi livre bi president bi fi nekkon abdou diouf yalla nako yalla yok wër bindon ñol ñol jaangi tambalé sedd kéré bo mi doora genn ba kenn ku nekk li ci ben paragraphe ciow la ngi won kur fi ne mi ngi tambalé sedd dañ dem ba jamono danaka du doko digiti alcorane melut non bepp téré bo fi dégg budul mom da nga jékk bam yag du doko digiti xana muy téré bo xamné dañ ko soxé ci mom xana foko waxé mom nga wax loloy alcorane al karim dañ waxtane won ci jotaay ba tabarakallah mu ñew ci benen tomb bi moy bind giñ bind alquran ak mokal geek dajale gi waaw sallallahu alaihi wasallam mom daf daan mokal alquran bam tambale di wacc lu wacc mu mokal ko daldi an tan ay secrétaire yo xamne dañuy bind ñi bind di denc ñu tuddul won kutabul wahy Chala Abdullah ibn Mas'ud bokon. Chala Ali ibn Abi Talib bokon. Chala Zayd ibn Thabit bokon. Ak ñeneen ño xamne bokon nañ ci te lim leen du xej ci jotaay bi. Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Thabit ak ñu mel ni ñoom. amna ci sahaba ñoo xamni bi alquran wacce mokalon nañ lepp daan ñew ci yoonte ba ali sallallahu alayhi wasallam mu di leen teyel ñuy tari waaw daan ñew ci yoonte ba sallallahu alayhi wasallam mu di leen teyel ñuy tari lo tax alquran bokk jange mu nepp dañ lay teyel ngay tari waaw bay ibra jey ma nga ca mbacke yalla nako yalla yok wir waaw nekkon rak ca sunu serigne bi alhaji magal jey seen ñaari kër ya dende won ci kup kup ñu ñew mbacke seen ñaari kër yi dende bay ibra buñu mësaan wax ne tay la laylatul qadr di guddi gi nga xamne ci la quran wacc bay ibra day ñew kër bay alhaji magal jey mu tok ca deram ba ci penku mangom ga ba ibra jey ñew ba fi mom taxaw dal di jang fatiha taflu ci xar kanam ba tambule baqara boba lan lañ ko don woyé ba ibra jey fofu lay tambule tari wuti jakka ja fofu lay tambule tari wuti jakka ja bu agge jakka ja walbati ko waté ci jakka ja wut ci wat kër gi ba ak ci keur gi tambali wat wuti jakka ja nun lay def tabarakallah nun ñi nga xamne ño nekkon ci dara ji di jang ñu ne ci wetam su ko defé fum tollu ci sar rek nga daldi xamne ba ibra sama sar la tollu wala legui mu dugg sama aliwa tabarakallah waye daf ko daan tari ba ba aksi mil jëlati wan nasi bala 4h du matin wala 5h waaw tabarakallah gor gi ibrahima jey ba ibra sahabi kon amna ñu ko ci mokalon wa kanu ya'ruduna ma hafizuhu ya'ruduna ma hafizuhu ala rasul yunitu di len teyel ñuy tari sallallahu alaihi wasallam ka ci eppon lu muy tari ñukoy teyel nenañu moy Zayd ibn Abi Thabit waw radiyallahu anhu te yokku ko barke ngo kerabi alayhi salatu wassalam genné aduna fek dajale guñ alquran waye fek boba nimu wacce won wéru koru ñu nek tarina ko ca bu mu jex tak mom alayhi salatu wassalam waaw bu ko defé yunus ta alayhi salatu wassalam biñu tambalé dajalé alquran ji nonu ci ay jintukaay yu wuté lé ñé mokal ko ci sahaba ya bi Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu jëlé khilaf gi nak ñu dajalé yoy yépp fi mushafin wahidin mushaf bobu ci ndigalu Usman ibn Affan ci khilafam ga ñu daldi koy bind nak def ko bam nek yenen téré pour jul yépp man ci jot alquran mo mun ñuy bind nonu sahaba ya dajé bind ko bo démé makka dañu am ñom ab usine buy bind waye sunu magu rew mu yalla yalla fayal ñu len ñom amu ñib usine waya ko ñu bari kamil yo xamne khatu yadi loxo ko bind waw khatu yadi loxo ko bind beurna suñu rew mi lol ba demé Touba dañ na la diw bind na nangami kamil diw bind na nangami kamil ba man la wax ne soxna sangam ci doomi Serigne Touba yi bind na kamil wala ay soxna yu bind ay kamil bo demé sunum rew kon niñ don gannaawale njangum jigen lola dañ na fi da lay wax ne ba demé padwa gi fekk fa soxna adja binte ciaw la fa nek ci ay xalé di jang alquran tabarakallahu tay mokal di tari limbe bari na lol ba demé poroxane fekk fa dara jo xamné ay gonuy jigen yuñ tuddé sunu mam mam jaara ño fa nek ñomit tabarakallah waaw serigne muntaha di saytu njang maak liggey bi yer tabarakallah yalla nako yalla yok wir la am sallallah dara nak ni la mel ñe ci nekkon ñi ci doon jang waaw di dox ak tankam motax bu ci nit ñi japput ci daara yi ni rek lay def ala kulli hal alquran ñoo ko doon mokal sahaba yi mokal tabi'una yi muy dem di ñew ba legi julit bu ne war ci xam alquran nak alquran ñettal tomb bi lahu fadlun kabir fi kulli ma yata'allaqu bihi min ta'allumin wa ta'limin wa qira'a wa kitaba wa istima' wa nadhar ila akhiri lay lisan nena alquran dafa beuri ay ngeneel alquran dafa beuri ay ngeneel ah waaw ngeneel yu bare bare bare la ngeneel yo xamne ki koy jang da koy am ki jangal quran day am ngeneel yoyu waaw ngeneel yu bari yo xamne dana ci ñew ci karam waye ki koy jangale momit day am ngeneel nga xam day tok di jema def ci xali al quran ndax rew mi lu ne yomb na fi bam dess jangale al quran ndax japp nañ ne boy jangale alquran ko sa dom dol toll ci dal def la koy yett bu la ko yitté wax la lo xamné bo déggé wax ji do mëna ñaka jël xalé bi té boko jëlé jëlat morom kasus yoy yaq dara ji ti mëno ci dara ñi san da nga ñew ci dara fekk fi kok andina fi domam mais kéré bam ko fi ëndé la fa gëj du fa ñëwati mukk waxuma la mos nak mu naan jang mu naan dara ja fa yu xalé baangi ni té boy jang luddul alcorane centre yi ñuy defal nit ñi formation da lay ko wax ño xamni 40 000 lañu fay par wèr ñi 80 gis na ci fo xamni 150 000 lañu fay par wèr waye dara fo laaje 50 000 ci dara ñu la serna lan mo serut njangum aduna mi mo serut gis na fu ñu jangale lit lañuy fay keen xam nu mu tollu fu ñu jangale lit ñu ne wèr wi 75 000 la ñuy jangale lit gis na fu ñu jangale musoru xamna kër mako xet nogay def rey ba añut munima musor nga wax de manako musor dañ fay jangale musoru tel lañ fay par wèr tabarkal upp na liñ fay ci dar yi musor lañ fay jangale gis na fu ñu jangale posé wé ak posé xef tabarkal ak tatouage la xawma lolu ñu bind ci yaram nit ñi légui yalla ñu yalla yërem mi pinch roy dakh rek tabarkal ala kulli hal alquran mom jangale ga amna tuyaba waye nak ki andi domam ci dara ji ne dafa bëgg mu jang ne yek ne mom mo bëgg ñu jangal domam na laaj droit description ñu wax ko mu joxe ko ñu laaj ko fay gi par wer wax ko mu joxe ko waye dama ne dama wax sa su ne ndey dara yele nek ci ndar jar na ñoo roy te moy dara yi muy soxla ci dundu ba tax muy yalwani nañ nako togal ñu la koy defal lolu kenn waru ci won jitu ab état tabarakallah jitu ci mbolam mi nga xamne ñoo yor ndombay tank te yor alquran bo ubbi di jang am tiyaba alquran bokoy bind am tiyaba alquran bokoy diglu am tiyaba alquran bokoy xol am tiyaba waaw ndax lan fa bok ci li woné magayam ak mbaxam yunus bi alayhi salatu wassalam ha nga xane moy sangu mbinde fi jibril alayhi salam di ñig ki gën ci malaika yi sen relation alquran daf ko waralon jibril di serignu dara bi yunus bi di ndonga dara bi yunus bi mokkale nak nek serignu dara tabarkala sahaba yi nek ndongay dara bi sahaba yi mokkale nek ay serignu dara tabi'uni nek ay ndongay dara bi tabi'uni mokkale nek ay serignu dara as-salaf salih nek ay ndongay dara wa hakasa bam aksi ci suñu rew mi oustaz yusuf ka nek serignu dara oustaz ibrahim khalilo nek serignu dara tabarkala ndongay nek ay ndongay yalna yalla fayal ñu len kenn mus ko gisi rek waaw gorgolu len rek bu nit ñi jangale pecc ak ndagar wala ak tassu jangaleen alcorane ba yomul xiyam wala ba ngeen genn bañ denc leen baxna rek te gaay nga denc rek de leg leen rek ñu and ak kenn rek dem ba yof gas denc ko fu ñu tok waaw leg leen ñu and rek dem ba yof waxi pax mu xur rek denc fa kenn ñu tok tabarkal mu ngok mu ne kon sayyidul khalqi moy yunitib afdal malaika moy jibril afdal shuhur moy ramadan afdal layali moy laylatul qadr kon nak wa ummatu khairul umam wa ummatuhu khairul umam khayta bi moy ngeen ci xet kon su boba wal qa'imu bi kon kep ko xamni ki da nga taxaw di jangal xetam wowe tere bi yow yay khairun nas loloko lolum hadith bo xon kon yow yay khairun nas ngok ki nga xamne moko mokalit awla nas bil imama fu mbolo dajje bu julli jote ñu ne ko doxal waaw ki nga xamne mo mokal alquran nit jotaay bu mu tok jotaay sakina lay doon jotaay rahma lay doon jotayu hadba lay don jotayu nuzul khairul hurum lay don wala jotayu mahalu nuzuli khairul hurum jotay bim tok kufa tok am reso waaw jotaay bi mu toog ku fa am am réseau ndax réseau problème milieu la professeur Djibi ba tax ku toog ci jotaayu alcorane rek am nga réseau ba tax bo fekkee fu ñuy wàcce kamil tabarakallah bari ki démb ci xombal sunu mbokk moom ibrahima sekk ngeen baal ma bàyyi na xaw sey ni te yëg ma doom ja ca daara jan doom si jigéen ne ma alcorane dong la bëgg ci moom ndeysaan ma ne ko yàlla nu yàlla jàppale bañ def ko ci moom mu dem bitim réew ngone sa di jooy ngone gi se nag amagul fukkiat est ce que sax am na juróom ñaari at di jooy ñu composé téléphone jox ko ne ko mi ngi jooy mu ne ko kuy jooy bu la sa papp waxee noppil da ngay noppi rek mu daal di noppi bàyyi jooy boo ko waxee doo jooy mu ne sama papa nee na kuy jooy bu la sa papp waxee noppil da ngay noppi xale soosu la papaam génn àdduna mu ñëwoon ci xombal doon ko jàll ji ci këru dëj ba cetetete nuy ñibbi suñu nu yóbbuwaat leen ko waaw ndeysaan xale si daanaka xamul li xew waaye daal ma nga ci daara ji ndeysaan yàlla na yàlla yërëm mooy juróom wa te def lépp ci téere jëfam waaw bu nu ko yóbbu xombal yàlla na fekk mokkal alxuraan nu àndu nu lépp yóbbu ko mu tari ci pinc ma amin kenn mësu ko gis rek waaw man nag gone yi tout tànk yi dañuy samay xarit moo tax léeg-léeg muy waxtaan ak man ma nettali leen ci benn mu ko bañ a nettali keroog ca waxtaan wa nit ñi di ree ndax dëj la waaye daal fu ñëw toog ci man ci sunu wet nuy waxtaan maag moom waxtaanu gone ma wàcc ba doonu gone nuy waxtaan mu may laaj-laaj yi gone ba jenn waaye ak si ca daara ja ku ñu wax Alhaji Niang waaw ñu koy wax Baye Fall Baye Fall ak si mu ni ma waa kii kum doon Baye Fall ngi solu ne quoi kii de Baye Fall la tudd mu ree ba sonn ma ne quoi lu xew binte mu ni ma tey laa mas a gis Baye Fall bu rafet waaye message boobu loolu la ci wax keroog ndeysaan mu ni ma tey laa mas a gis Baye Fall bu rafet quoi waaw mu ne moom ni mu soloo nii Baye Fall duñ soloo noonu ñun ñëpp nu ree ndeysaan daanu ci suuf waaye yàlla na yàlla yërëm mooy jërëm boobee tabarkallah xale nun lay def dañuy toog seen biir di waxtaan ak ñoom waxtaan yooyu tabarkallah mu ngi noonu wa li qiraati alquran alkarim bi sifatin khassa fadlun kabir wa thawabun jazil alquran am na tuyaaba ju bari ju ci nekk ca jàng ga ay texte yu baree bari ñëw na ci bokk na ca boo koy jàng dalay aar gàllaaj la ci yow sa digganteeg ñu ko weddi boo koy jàng commerce la gu am bénéfice boo koy jàng saafara la ci yow mi koy jàng boo koy jàng njub la wala boog orientation la da nga xam fi nga teg say tànk boo koy jàng yërmand la ci yow te wenn araf woo jàng nag am nga fukki tuyaaba wenn araf woo jàng am nga fukki tuyaaba te jenn tuyaaba moo ëpp sa kër-kër 1 ak 2 ak 3 boo koy jàng moom alquran bu ëllëgee mu doon sa avocat maître X défendre la ba nga dugg aljanna allahu akbar boo koy jàng da ngay am sakina da ngay stable da ngay stable stabilité gi nga xam ne moom la pénc mi soxla alquran na ko yor boo koy jàng da ngay am yërmande moom alquran ma sol la tuuti ci texte yi nga xam ne day wax ci ngëneel alquran demal ci sourate al-isra ay 45 yow mi noté sunu borom daf ci wax ne wa idha qara'ta al-quran ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura bo jange alquran wala boko de jang sa digeunte ak ñi gëmul al-akhirah day am ab mur duñ la manal dara la yalla bëgg wax day sa digeunte ak ñoom day am ab mur da baw day am mir de ko fi sien ñi gëmul alakhirah song ko door ko ci suuf amna lu xew su baba dafa yoruton alquran ji nga xamne ku koy jang dafa lay miré benen bi innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus sala wa anfaqu mimma rizqnahum sirran wa alaniya ñooñu yarjawna tijarat lan tabura ku jang alquran di taxawul julli di joxe ci saw ñak lu feñ ak lu neub sañ nga yaakar bénéfice bu reuy bo xane kudul yow bu ko yaakaré nax bopam mbokk yi waxtan wi jeexut dañu ak suñu koor yëkëté ndax suñu mbokk yi xey ci xibaar yi ñi ngi ni taxawul seen keuyit bëgg la Serigne Fantel xibaar tuwab Serigne Fantel leen ko ci wolof ñu na leen yalla ñoom ak yeen ak suñu technicien bi yalla yalla sam leen te samnu ar leen te arnu te soqali suñu sponsor bi C3S yalla yalla defal seen mbir defal suñu mbir te def ci suñu poste dara ganan doon ci waxtan modi sen bokal yu sall in uridu illa al islah ma tata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a ñew nga njol mu ndaw